Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Ascultați știrile Europa FM. Răspuns de la București către Statele Unite, președinții celor două camere ale Parlamentului au semnat o declarație în numele instituției, fără nicio dezbatere în legislativ, în care își exprimă neplăcuta surprindere față de poziția Departamentului American de Stat în problema reformei justiției din România. Oficialii americani cereau Bucureștiului să nu adopte schimbări care ar submina lupta anticorupție și independența magistraților. Declarația este semnată așadar de președinții Camerei Deputaților și Senatului, adică șefii PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu. Este un răspuns formulat în numele Parlamentului României, deci al tuturor parlamentarilor, fără ca textul documentului să fie supus vreunui vot, fapt care a stârnit nemulțumirea opoziției. Ce spune această scrisoare, aflăm de la Manuela Niculescu. În scrisoarea deschisă, cei doi șefi ai legislativului arată că Parlamentul României a luat act cu neplăcută surprindere de comunicatul Departamentului de Stat american. Mai spun că dezbaterile, deciziile și voturile din Parlament se desfășoară în numele suveranității poporului și nu pot face obiectul niciunei forme de presiune. Își exprimă speranța că declarația Departamentului American de Stat a fost făcută cu bună credință, dar susțin că ea nu pare rezultatul unei analize echilibrate, obiective și cuprinzătoare, ci mai degrabă ecoul unor opinii din spațiul public românesc. Cei doi lideri subliniază că dezbaterile privind reforma justiției au fost inițiate tocmai din cauza unor numeroase abuzuri din justiție. În finalul declarației, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu spun că Parlamentul României ar fi bucuros să pună la dispoziția Departamentului American de Stat întreaga documentație referitoare la principiile care au stat la baza elaborării propunerilor actuale de reformă a sistemului judiciar. Răspunsul oferit administrației de la Washington a stârnit, cum vă spuneam, nemulțumirea partidelor din opoziție. PNL, prin vocea Alinei Gorghiu, spune că cei doi președinți ai Camerei Deputaților și Senatului nu ar fi trebuit să vorbească în numele tuturor parlamentarilor. E un lucru grav că se trezește cei doi domni, se dea un comunicat în numele Parlamentului pe teme sau aspecte care țin și de politica externă. Este cât se poate de grav cât să le cer celor doi să nu accelereze și mai tare genul acesta de conflict pe care îl avem declarat și deschis de domniile lor. Puțină înțelepciune n-ar strica chiar în ceasul al 12-lea și evident că respingerea proiectelor pe care noi în continuare le dezvoltăm batem în comisie ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, este gestul de bun simț și firesc. Și USR se delimitează de poziția comună luată de președinții celor două camere ale Parlamentului. Îl ascultăm pe senatorul Vlad Alexandrescu. Nu în numele meu. Asta este sloganul cu care ne-am fotografiat mai mult. Considerăm că președinții celor două camere nu au niciun fel de reprezentativitate de a angaja Parlamentul într-o declarație împotriva Departamentului de Stat al Statelor Unite și nu aderăm în niciun fel la această declarație care, de fapt, e făcută în folosul unor indivizi și a foloaselor lor personale. Aseară, într-un discurs susținut la Washington despre cooperarea dintre Statele Unite și Europa, șeful diplomației americane Rex Tillerson a subliniat că statul de drept și un guvern sunt forme fără fond atunci când sunt rupte de problemele societății civile. Ascultați știrile Europa FM. Organizațiile civice reclamă că Primăria Capitalei plănuiește să organizeze un nou târg de sărbători în Piața Victoriei, locul unde sunt organizate de obicei protestele antiguvernamentale, iar legea nu permite organizarea a două manifestații în același loc. Așadar, Primăria București va închide Piața Victoriei pentru a organiza un nou târg de sărbători. Imediat după apariția acestei informații pe pagina de Facebook Corupția Ucide, a apărut mesajul „Nu plecăm din Piața Victoriei”. Următorul protest al comunității Corupția Ucide este anunțat pentru vineri 1 decembrie, de la ora 18, în fața sediului guvernului. Ana Stoian vine cu detalii. Protestele anticorupție vor fi interzise după ce Primăria Capitalei, condusă de Gabriela Firea, a aprobat organizarea târgului de sărbători, Festivalul de Colinde și Obiceiuri de Iarnă, exact în Piața Victoriei, unde au loc mitingurile împotriva modificării legilor justiției. Astfel, Piața Victoriei va fi ocupată de acest târg între 2 și 20 decembrie. Primăria Capitalei a confirmat pentru hotnews.ro că a aprobat organizarea evenimentului. Practic, în luna decembrie ar urma să fie ocupate cu târgul de Crăciun toate cele trei piețe simbol ale Bucureștiului: Piața Victoriei, Piața Universității și Piața Constituției. Reamintim că următorul protest al comunității Corupția Ucide fusese deja anunțat pentru vineri 1 decembrie de la ora 18 chiar în Piața Victoriei. De asemenea, și sindicaliștii au anunțat un meeting de amploare pe 12 decembrie, fără să precizeze însă locul protestului. Contestația liderului PSD privind sechestrul pe avere impusă de DNA în dosarul Tel Drum este judecată astăzi la Înalta Curte de Casație și Justiție. Dosarul în care Liviu Dragnea contestă măsura sechestrului a fost înregistrat la Instanța Supremă la sfârșitul săptămânii trecute. Soluția pe care o vor pronunța judecătorii Curții Supreme poate fi contestată la completul superior din cadrul aceleiași instanțe. Elena Tudor. Avocata lui Liviu Dragnea a explicat că nicio instituție nu s-a constituit parte civilă în acest dosar. În opinia Mariei Vasi, în condițiile în care nu există o instituție sau o persoană care să ceară recuperarea vreunui prejudiciu, procurorul nu ar fi avut dreptul să ia măsuri asiguratorii. Mai mult, i-a spus că sechestrul a fost pus, citez, după ureche, pentru că bunurile liderului PSD nu au fost evaluate. DNA a anunțat că în dosarul Tel Drum liderului PSD Liviu Dragnea i-a fost pus sechestru asigurator și poprire pe toate bunurile. Aproape 128 de milioane de lei, adică peste 27 de milioane de euro are de recuperat statul de la liderul PSD, dar și de la alții inculpați din dosar. Ancheta a fost începută în urma unei sesizări a Oficiului European Antifraudă, care suspectează deturnarea de fonduri comunitare. Alături de președintele Camerei Deputaților, în trecut șef al Consiliului Județean Telorman, vizați de anchetă sunt și alți patru funcționari din Telorman și acționari ai Tel Drum. Fostul ministru al sănătății, Vlad Voiculescu, a fost citat ieri ca martor la DNA. A dat explicații în dosarul deschis după plângerea depusă de managerul Spitalului Sfânta Maria din capitală, Narcis Copcă, împotriva sa. Vlad Voiculescu spune că l-a explicat procurorilor, între altele, despre cum s-a făcut acreditarea centrului de transplant pulmonar de la Spitalul Sfânta Maria. Cred că lucrurile sunt foarte clare în legătură cu transplantul pulmonar. Aș aminti discuțiile de anul trecut, aș aminti declarația doamnei primar general de anul trecut, când spunea mâine să se facă transplant pulmonar. Știți câte transplanturi pulmonare s-au făcut până astăzi în România? Zero. Decizia a fost argumentată, a fost argumentată de mine, a fost argumentată de Societatea Română de Pneumologie, a fost argumentată de Comisia de Specialitate din Ministerul Sănătății, a fost argumentată de pacienți, a fost argumentată de Corpul de Control, a fost argumentată de Inspecția Sanitară de Stat. Argumentele celelalte nu au existat niciodată. În noiembrie anul trecut, directorul Spitalului Sfânta Maria a depus o plângere penală împotriva ministrului sănătății de la acea vreme, Vlad Voiculescu, pentru abuz în serviciu. Plângerea avea legătură cu un control al Inspecției Sanitare de Stat privind acreditarea centrului de transplant pulmonar. În plângerea penală se solicita investigarea unor, citez, activități cu caracter posibil infracțional. Omul de afaceri Costel Cășuneanu a fost adus cu mandat la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Surse judiciare citate de Mediafax susțin că el a fost vizat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Supranumit Regele Asfaltului, ar fi început să plângă în fața procurorilor atunci când a auzit că urmează să fie dus în locul unde sunt ținuți suspecții. Cu jurnaliștii însă nu a avut aceeași atitudine. N-am nicio problemă, n-am făcut nimic, nu și sunt vinovat. Ei, că nu-i plac sistemului. Că m-a achitat la Curtea de Apel Târgu Mureș și nu le convine. Că sistemul e împotrivă. Nu știu, mai prost ca mine n-a fost nimeni. 3500 de angajați în România și am plătit toate taxele și impozitele. De când mă freacă ăștia de 9 ani, n-am mai putut să le plătesc pe toate. Dar le voi plăti. Nimeni n-a spus că am 3 fabrici, că n-am avut nicio treabă cu drumuri, cu statul, cu nimic până în 2004-2005, da? Și că de acolo mi s-a tras că mi-a spus o etichetă. Mai multe percheziții în acest dosar au fost efectuate ieri dimineață. Potrivit Poliției Române, prejudiciul estimat în acest dosar depășește 8 milioane de lei din spălare de bani și evaziune. Ascultați știrile Europa FM. Coreea de Nord a efectuat un nou test balistic lansând o rachetă intercontinentală care a căzut în Marea Japoniei după un zbor de aproape 1000 de kilometri, potrivit primelor evaluări făcute de Pentagon. Regimul de la Pyongyang și-a intensificat activitățile nucleare în ciuda izolării internaționale. Coreea de Nord vrea să dezvolte o rachetă capabilă să lovească Statele Unite. Secretarul american de stat Rex Tillerson a condamnat acțiunea Pyongyangului și a cerut comunității internaționale să ia toate măsurile economice și diplomatice pentru ca regimul comunist să-și abandoneze programul nuclear. La București, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat suplimentarea forțelor militare care pot pleca în misiuni în afara granițelor. Astfel, în 2018, aproape 1800 de militari ar putea pleca în teatrele de operațiuni sau în misiuni de monitorizare. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Ministerul Apărării va putea trimite în misiuni externe anul viitor 1775 de militari, cu aproape 300 mai mulți decât în acest an. Este de așteptat, așa cum au convenit liderii NATO, ca militarii români să plece în număr mai mare în Afganistan. Alianța Nord-Atlantică a decis suplimentarea forțelor NATO din Afganistan cu 3000 de militari. În același timp, CSAT a aprobat ca Ministerul de Interne să pună la dispoziția Uniunii Europene, OSCE, NATO și ONU aproape 1900 de jandarmi și polițiști, cu 340 mai mulți decât în anul în curs. Consiliul Suprem de Apărare a aprobat și propunerile de buget pentru anul 2018 ale instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării și securității. Ministerul Apărării Naționale va primi tot 2% din PIB. Știrile Europa FM la final. Cer acoperit și astăzi în cea mai mare parte a țării, va ploua însă doar în Moldova, vântul va sufla mai tare spre seară în munții Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în țară între 0 și 9 grade. Acum dimineață în zonele joase de relief va fi ceață. Zi mohorâtă și în capitală, temperatura maximă va fi de 7-8 grade Celsius. Ioana Brustur, capitanu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Până dimineața, CSU Craiova a avut nevoie de prelungiri pentru a trece de CSA Fumați în optimile Cupei României la fotbal. Divizionara secundă a deschis scorul în minutul 10 și a fost egalată la jumătatea reprizei secunde. În debutul primei reprize de prelungiri, gazdele au făcut 2-1, iar Băluța a răsturnat rezultatul cu o dublă în minutele 101 și 105. Tot aseară, FC Botoșani a învins-o cu 3-2 pe FC Viitorul. Toate golurile s-au înscris în repriza secundă, iar moldovenii au condus de fiecare dată. Marcatori Chitoșcă, Roman și Plămadă, respectiv Gavra și Drăguș. Ieri s-a calificat în sferturi și CSM Poliaș, 2-0 cu Unirea Slobozia. Astăzi sunt programate meciurile CSM Ioveni, Gazmetan Mediaș și Ucluj Dinamo. Manchester United continuă cursa de urmărire a rivalei concitadine City în fruntea Premier League. Echipa lui Jose Mourinho a câștigat aseară cu 4-2 în deplasare la Watford în etapa a 14-a. A fost 3-0 la pauză, dublă Young și gol Martial. Gazdele au revenit în ultimul sfert de oră când au înscris de două ori, dar Lingard le-a tăiat elanul în minutul 86. United s-a apropiat la 5 puncte de Manchester City, care va juca însă diseară în această rundă pe teren propriu cu Southampton. Formația pregătită de Pep Guardiola are un parcurs impresionant, cu 12 victorii și o remiză până în prezent și golaveraj 42-8. Să mai spunem că Tottenham își continuă criza, a pierdut în deplasare la Leicester 1-2 și rămâne fără victorie de 3 etape. Echipa pregătită de Mircea Rednic, Mucron, a fost eliminată din optimile Cupei Belgiei, învinsă cu 1-0 pe teren propriu de Charleroi. Fostul dinamovist Dorin Rotariu a fost integralist la gazde. Diseară, echipa lui Kipciu și Stanciu, Anderlecht, va întâlni pe Standard Liege, unde este legitimat Răzvan Marin, iar formația lui Ladislau Beloni Anver va juca la Kortrijk. Cu cine joacă City? City cu Southampton. Ai vrut tu cu neapiții, cu Southampton. Nu mai e de actualitate. Acum este Belgia, Romena. Știi cum aveam noi în anii trecuți mulți jucători în Turcia, de exemplu, bine, și avem și astăzi cei mai mulți fotbaliști români care joacă în străinătate sunt legitimați în Turcia, dar pe locul 2 este Belgia. Am năpădit Belgia, după cum spuneam. Și noi, belgienii. Avem antrenori, fotbaliști, de toate. Bine, ușor încep să plece, se pare că Stanciu deja e pe picior de plecare la Anderlecht. Nici Belgia nu mai e ce a fost. Asta e ideea. Da. Păi să le urăm succes și sărbători fericite, dacă nu mai auzim de ei până atunci. Vom vedea. Pe aceeași frecvență cu tine. Don't come easy. Words. 30 sunt la putere la Europa FM, 7 și 16 minute. Bun găsit, prieteni, pentru o nouă ediție Deșteptarea, cu vești bune sau vești foarte bune. Da, sau avem foarte bune. Am hotărât să începem cu vești bune în fiecare dimineață, măcar azi. România a urcat 8 poziții într-un clasament internațional care evaluează ușurința cu care companiile și cetățenii își plătesc taxele în țările lor. Amazing! Da, e minunat! Bine, aș zice să vezi cu ce ușurință își plătesc românii taxele în alte țări. Da, da, da, decât da, țara da, lor. Este cel mai bine. Deci, în sfârșit, în România, oameni buni, a devenit mai simplu să-ți plătești taxele. Păcat că se întâmplă tamân că rămânem fără bani. Asta e adevărat. Da. Asta e partea tristă. Ne-am bătut atâția ani. Am spus, domnule, nu mai vrem să stăm la cozi, la ghișeu, la vrem să plătim online. Și uite, în sfârșit, statul român a deschis, probabil, că presupun că asta este rezultatul, a deschis mai multe ghișee pentru plata taxelor online. Da, și poate că... Poate nu. Rămâne măcar un ghișeu deschis și peste noapte, știi, că pentru cei care n-au timp peste zi. Nu, acum, serios vorbind, chiar a devenit mai simplu să-ți plătești taxele în România, în sfârșit bani să ai. Clasamentul ăsta nu e o glumă, e realizat an de an de Banca Mondială. E unul dintre indicatorii cei mai urmăriți de investitori când se decid să investească sau nu într-o anumită țară. Anul trecut România s-a clasat pe poziția 50, anul ăsta pe 42. Așadar, practic, pregătiți-vă pentru investiții. Mă, să vină, știi cum, nebunie. Lasă că mai vorbim noi de investiții. Și mai vorbim după Revoluția Fiscală. Deci, practic, notează site-ul Digi24, România a devenit acum cea mai bine clasată țară din Europa Centrală și de Est în acest clasament, Paying Taxes, dacă exceptăm țările baltice, care sunt performere la nivel mondial în privința ușurinței plății taxelor. Păi și care mai rămân? Păi mai rămân țările din... stăm mai bine, adică sunt câteva țări din Europa Centrală și de Est care stau mai prost ca anul trecut. De exemplu, Croația a coborât de pe locul 49 pe poziția 95. Or fi făcut ceva. Ungaria a coborât de pe 77 până pe 93. Bulgaria de pe 83 pe poziția 90. Na! Băi, nu cred. Da, Polonia de pe locul 47 pe poziția 51. Polonia? Da. Asta e. Și în privința numărului de plăți de impozite și taxe, o companie de talie medie din România trebuie să facă 14 plăți de taxe anual, față de o medie globală de 24 de plăți și una a Uniunii Europene de 12 plăți. Da, să vezi că ajungem la 0 plăți. Da. Mulți au ajuns deja la 0 plăți. Înțelegi? Plata la 0 plăți se face foarte ușor, deci o să fim number one curând. Da, avem niște concetățeni care fac... cred că una, două plăți în paradisuri fiscale. Acolo e foarte simplu. Cred că asta mai ridică puțin media globală, știți? În, da. În Brazilia câte plăți se fac? În Brazilia cred că se fac puține. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. La radio cu Andreea Esca. Am fost tot timpul fascinată de prezența femeii și atunci doar desenam și într-adevăr erau forme rubene.